olur menat gir tasin çase ures gamun durim hok yak nazenas yesan ham per çala mayit göz bose duanç numes hazar tesat nazenas nazenas inç desneliz hok çumes yar boze bas boze Kırt gitsek maz, vartum ehal.